ان شاء الله اردو کالی بک پیج 56 ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند ہے حسینی سید و سردار خواجہ نقشبند ہے تجلی شہ ابرار خواجہ نقشبند خود میں ہے ایک منبع انوار انوار خواجہ نقشبند شہِ ابرار خواجہ نقشبند پیج 51 انشاءاللہ قمر القمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر page 36 ان شاء الله لجو محمد نام لجو محمد نام صلى الله لجو محمد نام محمد نام صلى الله عليه محمد نام لے محمد نام تیرے بگڑ بنے سب کام تیرے بگڑ بنے سب کام لے محمد نام لے محمد نام صلى الله عليه محمد نام لے محمد نام لے محمد نام صلى الله لي جو محمد نام لي جو محمد نام مهكي اٹھائے کہ ایک گھر آنگل مهكي اٹھائے کہ ایک گھر آنگل اجیاروں سے تلمل دربل اجیاروں سے تلمل دربل ان کے نام سے صبح ہے روشن ان کے نام سے صبح ہے روشن جگمگ ان سے شام جگمگ ان سے شام لے جو محمد نام لے جو محمد نام صلی اللہ لے جو محمد نام لے جو محمد نام روپ سروپ انوپ نیارا روپ سروپ انوپ نیارا باتیں جیسے نور کی دھارا باتیں جیسے نور کی دھارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا قل پہ درود و سلام قل پہ درود و سلام لے جو محمد نام لے جو محمد نام صلی اللہ لے جو محمد نام لے جو محمد نام ان کی صورت پیاری پیاری ان کی صورت پیاری پیاری خوشبو کیاری کیاری ان کی خوشبو کیاری کیاری دو جگ میں ان کی سرداری دو جگ میں ان کی سرداری ہم سب چاہ کر بے دام ہم سب چاہ کر بے دام لے جو محمد نام لے جو محمد نام صلی اللہ لے جو محمد نام لے جو محمد نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے نہ سے کوئی اور بچائے محمد نام لے جو محمد نام تیرے بگڑے بنے سب کام تیرے بگڑے بنے سب کام لے جو محمد نام لے جو محمد نام صلی اللہ لے جو محمد نام لے جو محمد نام Page 29. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کاما اکمل کاما کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکی کتے جالنیاں اللہ اللہ اللہ اللہ سجائی رکھنا محفل نو سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن بل سكين شباب تيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد جي باك نو إز درامينج. الحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم من نزلكم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم. مدد يا سيدي يا سلطان العليا الشيخ عبد الفايز الدغستاني سيدنا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخشتواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيداتنا فاطمة عليه السلام وسائر ساداتنا والصديقين الفاتحة. شفت يا رسول الكريم في شهر المبارك شهر ربي الأول في بركة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الله عز وجل justice from the immensity of this month إن شاء الله. Let's continue our milad inshaAllah. رب میں فلا سجایانِ سرکار واسطے رب میں فلا سجایانِ سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے اک یار واسطے کی نہ کیتا

محمد page 15 الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جب نہ تھی یہ زمان جب نہ چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا عرش پر مصطفیٰ دب نہ معبود بندے میں پردہ رہا دب نہ معبود بندے میں پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جو کر کہا تب ملائک نے حضرت سے جو کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. جانتی انشاءاللہ. يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا رحيم يا رحمان يا عادل يا منان يا رحيم يا رحمان يا عادل يا منان يا حفيظ يا ستار يا واحد يا غفار يا حفيظ يا ستار يا واحد يا غفار يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق يا مالك يا رزاق تو خالق هر خلاق هر راز تجھے معلوم هر راز تجھے معلوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم هر عدوان تو زیست کا ہے عنوان تو ساخر هر عدوان تیری ذات ہے عز و جل تو هر مشکل کا حل تیری ذات ہے عز و جل تو هر مشکل کا حل هر سمت ہے تیری دوم هر سمت ہے تیری دوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم يا مؤمن يا عليم يا حكيم يا لطيف يا خبير يا ولي يا الله يا لطيف يا خبير يا ولي يا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين شهد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النشمندية العلية والسائر وصاداتنا والصدقين الفاتحة. شفت يا سيدك آمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتي الله أتي رسول أولو الأمر منكم and always a reminder for myself and عبدك العاجز الضعيف ومسكين الظالم